Un recortar, non? Esa sería a alternativa. E por outro lado, unha anécdota nada máis. En Estados Unidos, un gran dono dunha multinacional chegou a decir, pero están locos, a miña asistenta, é dicir, quen lle fai a limpeza na casa, paga máis impostos que a min. É dicir, e se o di o gran dono dunha multinacional, pois eso quere decir que pasa algo, non? Que algo non funciona. Sí, está claro que hai un debate que é se podemos funcionar ou debemos funcionar con déficit ou non. Como dixo Uso, probablemente non debemos funcionar con déficit. Entón, eso é seguro. O sea, funcionar con déficit continuamente nun momento dado de crise está claro que pode funcionar con déficit, ademais é desexable para reactivar a economía. Non, é certo que non podemos manter déficit décadas e décadas e décadas, pero é que o déficit non só se equilibra, como di él, sino tamén aumentando ingresos. Entón, son temos que buscar o xeito de facelo sen perder a garantía social, a garantía de mantemento dos servizos sociais. Hai servizos sociais que non se poden tocar, que son educación, sanidad e servizos sociais. En servizos sociais podemos incluir xubilacións, ayuda de dependientes e todo isto. Ese non se pode tocar. O problema é que estamos a ver como en algunhas comunidades autónomas xa se están a tocar. Tamén é certo que o 80% do gasto das comunidades autónomas son educación e sanidade, e que para eles é difícil, a verdade é que é difícil, equilibrar a balanza, non? Pero bueno, eso é certo, eso ninguén di que non sexa difícil e que é unha tarea para un gobernante moi complicada. Pero hai que buscar o xeito de facelo. E, dende logo, o que non podemos entrar é no chantaxe das grandes empresas, que ademais son as que menos traballo dan neste país, de, bueno, pois senón, as grandes fortunas, senón se me metes impostos, voume para a Suiza ou demais. Bueno, pois igual teñen que irse para a Suiza, porque ademais os que nos dan emprego son precisamente as pymes, non precisamente eles. Non sei se alguén quere completar algo sobre iso. Pedimos vos que disculpedes os problemas técnicos que estamos tendo hoxe. Son polos recortes. Sí, demes os recortes. Demes. Nada, solo quería apuntar que yo creo que el déficit sí puede trabajarse con déficit y más si es para gastar en educación y en sanidad. No veo por qué razón no se puede tener déficit. Las familias tienen un déficit también que les permite comprar su casa, les permite comprar su coche. ¿Por qué razón un Estado no se va a endeudar? El problema es que se especule con ese déficit. A mí me parece lo más grave, ¿no? Que se especule con la deuda de los países. Estamos al servicio de los mercados y no los mercados al servicio de los Estados, ¿no? Y en cuanto a los recortes, yo creo que se puede recortar de muchos otros sitios sin necesidad de tocar la educación. La educación se debería de tocar, igual que la sanidad, solamente para incrementar el presupuesto. Nunca, nunca para recortarlo. Y no sé, yo no tengo esas cifras de que el 80% del presupuesto de las comunidades va para educación, pero me parece cuestionable cuando se ha malgastado el dinero, cuando se sigue invirtiendo en mausoleos como el Gallás o en algunas otras barbaridades urbanísticas, se sigue gastando dinero en aeropuertos, en terminales, en aeropuertos que vosotros sabéis que algunos no tienen ni siquiera tráfico aéreo. Es decir, hay 40 sitios en los cuales se puede recortar sin necesidad de tocar la educación. Yo creo que es un pretexto para privatizarla, porque le sale más barato y porque a ellos les conviene. Se está queriendo privatizar, como se está haciendo en Madrid, canalizando el dinero para la educación concertada. Todos sabemos que la educación concertada sale mucho más barato, no cuesta lo mismo un profesor en la pública que uno en la concertada. Pero yo creo que son pretextos de los políticos, sinceramente. El paso de la palabra, no sé quién quiere hablar, todos quieren hablar. Son Suso. Bueno, non cuestiono que non poda haber, non cuestiono que o déficit, ¿no? O sea, pódese funcionar con déficit, pero o que temos que intentar é que non o haxa, pero non recortando, sino aumentando os ingresos. Fan falta máis cartos, hai que poñer máis. É como unha comunidade de veciños, necesitamos un ascensor. Quen o pon? Os veciños. O que non facemos é endeudarnos durante anos para poñer ese ascensor. Hai xente que o necesita, xente que non pode subir polas escaleiras. Poñemos o ascensor entre todos e se paga. Non estamos durante anos financiando e pagando intereses polo ascensor. Entonces, o sea, pode haber un momento puntual en que os cartos non cheguen, ¿no? Por unha mala previsión. E funcionase con déficit, sin renunciar a ningún gasto social ou gastos fundamentales como educación, sanidad, servicios sociais, ¿no? Pero o que hai que intentar é que os ingresos cubran ou cheguen para cubrir os gastos fundamentais e outros que se poden dar, ¿eh? Está claro que isto dá para moito máis. Continuaremos outro día, pero hoxe non sei quen quere terminar así, cortar de alguna maneira. Pois, hoxe, temos falado un pouco económicamente, outro día falaremos de xeito quizás máis cara as protestas e cara ensino público contra ensino privado, pero quen quere cortar hoxe? Solamente un apunte, nada máis. Xogar a ter déficit continuamente é xogar o xogo da banca. É xogar o xogo da banca. Non é xogar o xogo dos servizos sociais. É darlle diñeiro continuamente á banca. Eso tamén é unha reflexión, non? Pódese funcionar con déficit? Sí. Temos funcionado con déficit sempre. Non pasa nada. Aseguramos servizos sociais. Que o objetivo ten que ser reducirlo ao máximo? Evidentemente. Non debemos chegar a situación de Grecia, por exemplo, que ten un déficit que me parece que é 87% do PIB. Pero eso é por non recaudar. Hai que recaudar. Por non recaudar. Porque en Grecia o sistema fiscal non funciona. Eso é. Non, é que eu creo que respecto ao déficit eso, é dicir, o que decía un pouco Nuria, nós temos a capacidade de aforro e as familias, é como negarnos a capacidade de pedir unha hipoteca e aforrar sobre o noso sueldo que temos todos os meses. Entón eso tamén o pode ter o ingreso. Aí como suso é a capacidade que temos de ingresar, non? Entón aí eso está canalizado nos impostos. Eu creo que é un problema de modelo, como decíamos antes, é dicir, a privatización dun servicio público, non? E deixar a educación pública con como algo marginal. E iso é contra o que temos que loitar.